İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azap ile cezalandıracağı bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Dediler. Onlar da, Rabbinize karşı mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'tan korkarlar diye cevabını verdiler.